Hoofdstuk 5 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 5 van boek 6. Oblonsky's wagen kwam voor en hij steeg er met Lewin in. Wat doet het mij genoegen, dat je haar nu leert kennen. Gij weet, dat Dolly het altijd gewenst heeft, en hoewel zij mijn zuster is, mag ik toch wel beweren, dat zij een buitengewone vrouw is. Enfin, je zult haar zien. Haar positie is zeer moeilijk, vooral nu. Waarom dan juist nu? Wegens vroegere onderhandelingen met haar man betreffende de scheiding. Hij was volkomen bereid, maar nu rijzen er enige bezwaren wegens de zoon, en deze aangelegenheid is nu al 3 maanden op de lange baan gebleven. Als het tot de scheiding komt, trouwt zij dadelijk met Vronsky. Wat zijn er dan nog voor bezwaren? Vroeg Lewin. Och, dat is een lange, vervelende geschiedenis. Bij ons is immers alles zo onbestemd. Maar het is er nu zo mee gelegen. In afwachting van de scheiding woont zij nu reeds 3 maanden hier in Moskou, gaat nergens heen, ontvangt behalve Dolly geen dame, want je zult begrijpen dat zij geen bezoeken uit genade wenst. Dan is ze nu ook gebrouilleerd met die dame vorstin Varvara. Een andere vrouw zou in haar positie niet weten wat aan te vangen. Maar zij, nu, je zult eens zien, hoe zij haar leven heeft weten in te richten, hoe kalm en waardig zij zich houdt. Hier, links in de zijstraat, tegenover de kerk, riep hij uit het portier. Poeh, hoe warm, zuchtte hij, en sloeg zijn reeds eerder opgeslagen pels, ondanks de 12 graden koude, nog verder open. Zij heeft immers ook een dochtertje. Daarmede houdt zij zich zeker veel bezig, vroeg Lewin. Het schijnt, dat ge u een vrouw slechts als een soort wijfje, une couveuse voorstelt, zeide Stiva. Als zij bezig is, dan moet dit altijd met kinderen zijn. Ik geloof, dat zij ze uitstekend opvoedt, maar men hoort daar nooit iets van. Haar bezigheid bestaat voor eerst in schrijven. Nee, ik zie dat gij ironisch lacht, maar dat is onrecht. Zij schrijft een kinderboek, maar spreekt er met niemand over. Zij heeft het mij alleen eens voorgelezen, en ik heb het manuscript aan Vorkuf gegeven. Weet je, de uitgever, en ik geloof dat hij ook zo'n beetje schrijft. Maar je meent misschien dat zij zo'n soort blauwkous is. In het minst niet. Zij is in de eerste plaats een vrouw van gemoed, en je zult bij haar nog een kleine Engelse en een gehele familie vinden, waarvoor zij zorgt. Dus zo'n beetje filantropie. Je wilt in alles iets slechts zien. Geen filantropie, maar het komt uit het hart. Zie, als ik wel heb, had Vronsky een pikeur, een Engelsman, die een meester in zijn vak, maar helaas een dronkaard was. Hij was op het laatst zo verdronken, dat hij delirium tremens kreeg en zijn familie in de steek liet. Zij zag die armen, hielp hen, interesseerde zich voor hen en heeft nu de gehele familie tot zich genomen. En zij behandelt ze niet uit de hoogte en helpt ze niet slechts met geld. Nee, zij maakt de jongens zelf voor het gymnasium klaar en het kleine meisje heeft zij geheel tot zich genomen. Enfin, je zult het zelf zien. De wagen reed het plein op. Stipan Arkadiewicz schelde luid aan de inrijpoort, waar reeds een slede stond. Zonder de portier te vragen of Anna thuis was, trad hij, gevolgd door Lewin, die er hoe langer, hoe meer aan begon te twijfelen of hij wel goed handelde, de voorkamer der rijk gemeubileerde woning binnen. Lewin beschouwde zich hier in de spiegel. Hij vond dat hij er wel rood uitzag, maar was overtuigd dat hij volstrekt niet te veel gedronken had. Hij ging dus achter Oblonsky aan, de met tapijten belegde trap op. Boven gekomen informeerde Oblonsky bij de bediende welke bezoekers er bij Anna Arkadievna waren, en kreeg tot antwoord de heer Vorkuf. Waar zijn zij? In het kabinet. Zij gingen door de kleine eetkamer met donkere houten wanden. Toen naderden zij over mollige tapijten het halfdonkere kabinet, dat door een met een donker scherm bedekte lamp verlicht werd. Een tweede lamp, een refractor, brandde aan de wand en verlichtte het levensgrote portret eener dame, dat onwillekeurig Lewins aandacht tot zich trok. Het was het portret van Anna, dat in Italië vervaardigd was. Oblonsky was reeds achter het traliewerk der klimplanten getreden, terwijl Lewin geheel verdiept was in de aanschouwing van het beeld en daarbij geheel vergat waar hij was en ook niet wist wat in zijn onmiddellijke nabijheid gesproken werd. Dat was geen beeltenis, dat was een levende vrouw met zwart, krullend haar, naakte schouders en armen, met een peinzende glimlach, op de met een zacht dons bedekte lippen, die hem teder en van haar zegen bewust met de betoverende ogen aankeek. Slechts daarom kon zij niet levend zijn, omdat zij schoner was dan een levend wezen zijn kon. Het doet mij veel genoegen, zeide een tot hem gerichte damesstem, de stem derzelfde vrouw, wier beeltenis hij verrukt aanstaarde. Anna was van achter de schutting van klimplanten tevoorschijn getreden, en in het halfdonker van het kabinet herkende Lewin dezelfde vrouw, maar in een donkerblauw kleed, in een andere houding, en met veranderde gelaatsuitdrukking, maar toch met dezelfde schoonheid, waarmede de kunstenaar haar geschilderd had, minder schitterend, maar daardoor werkelijk levend. Einde van hoofdstuk 5 van boek 6.